महाकाव्य की अमृत गंगा से हम अपने तन मन आचरण विचार और व्यवहार को निरंतर धोते रहे हैं और हमने स्वयं को बहुत कुछ जानने का प्रयास भी किया है। सनातन धर्म में और संप्रदायों में क्या भेद है, हमने उसे भी संक्षेप में ही सही जाना और समझा कि एक गंगा है, दूसरा मठ है। गंगा के किनारों पर ही मठ होते हैं। गंगा धर्म है, मठ संप्रदाय है। संप्रदाय हमको भौतिक सुखद व्यवस्था दे, ये उसका औचित्य है। गंगा हमें भीतर का पवित्र रह दे, ये गंगा का धर्म है। दोनों के अपने अपने औचित्य हैं, लेकिन दोनों को अपनी अपनी मर्यादाओं में रहना होता है। लेकिन समय के साथ जब मर्यादाएं, जब संप्रदाय स्वयं धर्म बनने लगते हैं, तो गंगा जैसे बह नहीं सकते और मठ के जैसा भी अब वो भौतिक विचार व्यवहार कर नहीं सकते, तो वो अजूबे बन के रह जाते हैं। कुछ ऐसा ही हमें आधुनिक काल में यहाँ मिला है। गुरु और आचार्य के भेद को बड़े सुंदर ढंग से वेद ने तथा इन कथाओं ने व्यक्त किया कि गुरु कहते हैं, जो मेरे भीतर की रोशनी जगाए, मुझको मेरे होने का कारण बताए और मुझको मेरी अंतरात्मा से बांध दे, जोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। इसी का दूसरा नाम चक्षुष है, अंतर के चक्षु को खोलने वाला। चक्षु से ही चक्षुष से ही चक्षु शब्द बना है। आचार्य है जो मुझे श्रेष्ठ आचरण दे, समाज में, परिवार में, सभी संबंधों में, किस प्रकार मुझे मानवीय मूल्यों के साथ जीना है, मुझे एक सुखद जीवन कैसे जीना है, ये धर्म ये देना आचार्य का काम है। और इस प्रकार हमने दोनों की अलग अलग व्यवस्थाओं को देखा। जब भी हमने दोनों को एक करना चाहा, जिंदगी की खिचड़ी मैली ही नहीं जहरीली भी हो गई। और हम सत्यनिष्ठ तो क्या होते, हम उस ओर झुक भी नहीं पाए। इसलिए गुरु का सम्मान बृहस्पति का है और आचार्य शुक्र कहलाते हैं। वे भौतिक व्यवस्थाओं को देखते हैं कैसे रहना चाहिए। द्वैत धर्म के आचार्य हैं तो द्वैताचार्य हैं, और द्वैताचार्य से कालांतर में वो दैत्याचार्य भी हुए, द्वैत से दैत्य। ये भीतर के अद्वैत धर्म को दिखाते हैं चक्षुष दीक्षा गुरु, मुझे मेरी अंतरात्मा से जोड़कर अनंत की राह देते हैं, और यही वेद का मार्ग है, हमने वेद के विज्ञान में जाना। आचार्य जब यज्ञ पढ़ाता है तो हमें बाहर बिठा देता है। बाहर ही आचार्य हैं, उपाचार्य हैं, बाहर ही सामग्री है, ये आचार्य धर्म है। कि आचार्य मेरे बाह्य जीवन को व्यवस्थित करने के लिए मुझे जीवन को एक यज्ञ के जैसा सुंदर जगमग ज्योतिर्मय बनाकर दिखाए, और इस बाह्य यज्ञ की व्यवस्था, इसके प्रति मेरा नित्य रुझान करे, ये आचार्य का धर्म है। गुरु का धर्म है इस यज्ञ को उसकी आत्मा में जो सत्य यज्ञ हो रहा है उससे जोड़ करके अब भीतर बाहर की यज्ञ की ज्वालाओं को जोड़ दे और उसे अनंत की राह दे दे, उसे प्रभु का मार्ग दिखला दे। तो इस प्रकार ये दोनों सुगण व्यवस्था है, समय के साथ दूषित होती चली गई, जिसके कारण मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों को खो बैठा और वो केवल जो धन विषय वासना असत्य जगत को ही सब कुछ मानकर जीने लगा। इस महाकाव्य में, महाभारत में और वेद में हमने एक चीज देखी कि ये केवल अध्यात्म ही नहीं है, ये महाविज्ञान भी है। जीवन के उस महाविज्ञान को, जो उत्पत्ति और सृष्टि का विज्ञान है, ये उसको भी अपने इसमें समेट के चलते हैं, जबकि संप्रदाय के पास ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। ये भेद है। ब्रह्म की संरचना के विषय में जो हमने महाभारत और वेद के स्वरूप में पढ़ा, श्रीमद् भगवद गीता में भी जाना, तो उन्होंने कहा कि ब्रह्म एक ही ब्रह्म से संपूर्ण सचराचर उत्पन्न है। ब्रह्म कहते हैं कि सचराचर का वो सूक्ष्मतम बिंदु, जो छोटा बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रह्म। कि सचराचर का वो सबसे छोटा बिंदु जिसमें सचराचर की सर्वशक्तियां निहित हैं, ये व्याख्या वेद में हमने पढ़ी है, तथा जो अमर है और संपूर्ण सचराचर को एक सूक्ष्म चित्र सा अपने में समाये हुए है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं। और क्योंकि संपूर्ण सचराचर उसमें समाहित है, तो ये ब्रह्म एक अति सूक्ष्म बिंदु है, इनविजिबल है, दिखता नहीं है। शरीर के एक कोश में ऐसे करोड़ों ब्रह्म हमारे व्याप्त होते हैं, तब शरीर का एक कोश बनता है, और ये सब जीवंत है और अमर है। इस ब्रह्म की स्वरूप की संरचना में भी हमने पूर्व में वेद में पढ़ के आ रहे हैं कि इसका स्वरूप एक अंडे के जैसा है, गोला लिए हुए हैं और उसके बीच में दो ध्रुव हैं, पोल। ये दोनों ध्रुव जो हैं, एक नर है एक नारी है, इन्हीं को जब ये क्षीर सागर में होते हैं तो इन ध्रुवों को हम कहते हैं लक्ष्मी और विष्णु। और क्षीर सागर में जो महाविष्णु का चित्र हम देखते हैं, वो सूक्ष्म ब्रह्म में हमें सदा दिखता है। किसमें विष्णु और लक्ष्मी की तरह दो ध्रुव हैं, उन्हें हम विष्णु और लक्ष्मी ही क्षीर सागर में कहते हैं। और ये क्षीर सागर में शेष शयन करते हैं, ये वहीं पर घूमते रहते हैं। और इनके चारों ओर ज्योति पुंज देव यक्ष और किन्नर की भांति इनकी परिक्रमाएं करते रहते हैं। ये ब्रह्म बिंदु के जनक हैं, जो बनाने वाले हैं, जो इन ब्रह्म बिंदुओं को प्रकट करने वाले हैं, उन्हें हम कहते हैं श्री ब्रह्मा। ब्रह्म से क्या बने? ब्रह्मा। जो इन बिंदुओं को प्रकट करता है, जिससे संपूर्ण सचराचर का निर्माण होता है, वेद ने कहा उन्हें ही हम ब्रह्मा कहते हैं। और क्योंकि सारा सचराचर, संपूर्ण ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सूर्य आदि सब जोड़ दिए जाए असंख्यों करोड़ों, तो ये जो संपूर्ण सचराचर है, क्योंकि ये ब्रह्म बिंदुओं से बना है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? ब्रह्मांड, ब्रह्मधन अंड, ब्रह्मांड। और फिर उन्होंने कहा कि परम ब्रह्म और परम ब्रह्मा ये परमेश्वर की उपाधि है। परम ब्रह्म माने जो इस सूक्ष्म ब्रह्म में भी सूक्ष्म होकर व्याप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? ये ब्रह्म से भी परम है, अर्थात सूक्ष्म है। नारायणी सत्ता इस बिंदु के भीतर भी व्याप्त है, इसकी अमरता का मूल कारण। और परम ब्रह्मा का अर्थ है जिसमें सारे ब्रह्मांड व्याप्त हो जाएं और फिर भी उसकी सीमा न जानी जा सके, तो ये आत्मा की और परमात्मा की विभूति है, उसकी विशेषण है, उपमा है। और इस प्रकार वेद ने हमें बताया कि सचराचर का जो सूक्ष्म बिंदु है, वो अमर होने के कारण यहां न कोई मरता है न नष्ट होता है, केवल रूप बदलता है। यहां कोई मरता नहीं है, कौन मरेगा और कैसे मरेगा, उसकी भी हमने व्याख्या की। कि कहने लगे अमुक व्यक्ति मर गया, कहा उसमें कौन था जो मर गया? जीवात्मा मरता नहीं, आत्मा तो स्वयं ईश्वर है, फिर क्या मरा? क्योंकि जीवात्मा, गीता में भी हमने पढ़ा कि वो पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, तो फिर उसमें मरा कौन था? अब आप कह सकते हैं कि स्वामी जी शरीर मर गया, हाँ शरीर मर गया, तो कहा कि शरीर उन ब्रह्म बिंदुओं से बना है जो अमर है, तो शरीर भी कैसे मरेगा? वही शरीर जो भस्मी में लौटा, वो फिर वनस्पतियों में आया और फिर किसी के गर्भ में शिशु का रूप आ गया। तो यहां कुछ नष्ट नहीं होता है, केवल रूप बदलता है। एक नाटक समाप्त हुआ तो दूसरी लीला के लिए उसे फिर किरदार बना दिया गया। अब आप कह सकते हैं स्वामी जी समय नष्ट हो जाता है, मर गई तो समय तो बर्बाद हो गया। हाँ, वो भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वही व्यक्ति जिसने इस तमाम उम्र जीवन को खोया है, जब वो फिर नवजात शिशु में आता है तो फिर से उसी समय को नया करके पा लेता है। तो यहां कुछ नष्ट नहीं होता है, यहां कुछ बीतता नहीं है, यहां केवल इस सनातन सचराचर में सब कुछ परिवर्तनशील है एक ईश्वर के अतिरिक्त। वो अनंत है, अविनाशी है, अजर अमर है और उसकी सत्ता निरंतर परिवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम भले हर साल छात्र बदलते रहेंगे, कक्षा वही रहेगी और लंबे काल तक अध्यापक भी वही रहेगा। जो पढ़ते जाएंगे अगली क्लास जाएंगे, जो फेल होंगे उन्हें वही क्लास पढ़नी पड़ेगी, और जो बार बार फेल होंगे वो स्कूल से बेदखल करके पशु पिशाच प्रेत योनियों में फेंक दिए जाएंगे। इसलिए इन महाकाव्यों में हमने पढ़ा कि मृत्यु का भय अज्ञानी जन करते हैं, वे नहीं डरते हैं। ये हमको निर्भय करने वाले महाकाव्य है कि जो मौत से कौन डरेगा जो अज्ञानी है। जो ज्ञानी जन है वो जानते हैं कि मेरा किरदार मैला हो, साफ हो, मैंने अपना नाटक ईमानदारी से निभाया हो, बेईमानी से निभाया हो, समय के साथ मुझे इसके किरदार से अलग किया ही जाएगा। मैंने रामलीला में अपना रोल अच्छे से नहीं निभाया या नहीं निभाया, बात एक ही है, रामलीला समाप्त होगी, मेरा मुकुट, मेरे कपड़े सब उतर जाएंगे। किरदार के साथ ही रूप है, किरदार के साथ ही संबंध है, किरदार के साथ ही सचराचर है, संसार है। किरदार गया तो सब गया। तो किरदार से हटके भी तो मैं कुछ हूं, वो मैं क्या हूं हमने इन महाकाव्यों में पढ़ा है, और उसी को हमने सत्संग के द्वारा, नाना कथाओं के द्वारा जाना है। पूर्व की ऋचा में भी कहा, अम्बयंत अध्वर्य जामयो अध्वरीयता। अम्ब माने आंख, अम्ब माने ज्वाला, इसीलिए मां शक्ति को हम क्या कहते हैं, अम्बा। ये भी की अग्नियों को, वे अग्नियां जो हम सबको उत्पन्न करती हैं, उन ब्रह्म ज्वालाओं को भी हम क्या कहते हैं, अम्बा। तो कहा अम्बे यंत अध्वरी जामयो, जिस प्रकार ब्रह्म ज्वालाएं, ब्रह्म अग्नियां संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न कर रही है, क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या भस्मी से वनस्पतियां और क्या जीवधारी, जिस यज्ञ के द्वारा ये सचराचर प्रकट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, अद्वरीयता और बारंबार वो जीवन के उन अमर धाराओं को पा रहा है, प्रिंचति। आओ आज हम सींच डालें अपने आप को, प्रिंचते ही मधुना पया, उस मधु से, उस अमृत से और उस सुंदर रस से जो जीवन रस है, जो आत्मा का रस है, जो सत्संग है, उससे आओ आज हम सब अपने आप को सींच डालें। हमने सत्संग के विषय में बहुत कुछ सुना, लेकिन हम क्या सचमुच जी पाए? हम सब पूछें अपने आप से, क्या हम उस सत्संग को थोड़ा सा भी जीवन में धारण कर पाए? सब कुछ जाना और फिर माया के भूरे पे, ऐसा क्यों है? सत्संग का अर्थ शायद हमने नहीं जाना, तो हम उससे अपने आप को सींचेंगे कैसे? सत्संग के रस और माधुर्य को हम पाएंगे कैसे? सत्संग का अर्थ है अपने ही सत का संगी होना, साथी होना, न कि भजन गाना, तबला पीट लेना, आरतियों के थाल घुमा लेना, ना। इस संप्रदाय में हो सकता है। धर्म ने कहा अपने उस सूक्ष्म ब्रह्म विज्ञान को जानना, आने के विज्ञान को जानना, कैसे आया मैं, कौन हूं मैं, और जान करके क्षण क्षण उसी से आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील होना। जो ऐसा नहीं करते हैं, जो इस राह नहीं जाते हैं, वे इस सत्संग के अमृत को कदापि नहीं पाते। सत्संग एक क्षण का भी कोटि जन्मों के पाप नाश करने वाला है, परंतु क्या हम उस सत्संग को अपने जीवन में एक क्षण भी धारण कर पाते हैं? सत्संग का अर्थ है अपने को जानना, अपने सत्य से जुड़े रहना और असत्य के आचरण का सर्वथा मनसा वाचा कर्मणा परित्याग करना, और वो शायद अब आपके लिए बड़ा दुष्कर है, क्योंकि सत्य ये बता रहा है कि तुम न सांस बना पाए, न जीवन की एक धड़कन बना पाए क्या? सत्य बता रहा है कि तू अन्न से एक बूंद रक्त की बनाना नहीं जानता, आत्मा ही शबरी का राम बन के भोजन को रक्त में बदलता है। ये सत्य हमें बता रहा है, बता रहा है कि जब तू अपने ही शरीर का अंग ना बना पाया तो तूने बेटे बेटी का बनाए थे, ये सत्य है। और इसका संग क्या अब हम सब कर पाएंगे? ये संपूर्ण सचराचर को ईश्वर में जानकर वही तो बना रहा, मुझे तो आता भी नहीं। तो जो घर है, परिवार है, संसार है, जो भी है, मेरे नारायण का बनाया है, उसी ने मुझे बनाया है, वही शबरी का राम बन के मुझे हर सांस जिला रहा है। जो सत को सदा अपने सामने रखकर हर सांस हर क्षण जिएगा, मात्र वही सत्संगी हुआ। और जो सत को बुलाकर फिर अपनों के लोभ के लिए झूठ बोल रहा है, मैं और मेरों के लिए कपट कर रहा है, उसे सच बताइए, आप क्या सत्संगी कहेंगे अथवा कुसंगी कहेंगे? क्या कहेंगे बोली, क्या कहेंगे? सत्संगी कहेंगे आप उसको? नहीं, उसे क्या कहेंगे? कुसंगी। तो फिर अपने को आप कैसे सत्संगी कहेंगे? मैं इसी याद क्यों नहीं रखता हूं हर सांस हर क्षण, क्यों भूल जाता है ये मुझको, क्यों नहीं याद रख पाता हूं मैं जीवन के सत्य को, क्यों हर बार यहां से बाहर निकलते ही मैं कुसंगी बन जाता हूं? मैं अपने आप से पूछूं, क्योंकि किरदार कभी भी मेरा मिट सकता है और सब कुछ यही रह जाएगा। दोबारा जब नया किरदार मिलेगा, मुझे फिर उसे क्षण क्षण उभारना होगा, फिर ज्ञान को पाना होगा। क्यों? क्योंकि पिछला ज्ञान मेरे साथ नहीं जाएगा। गीता में भगवान ने कहा, और हम सबने श्रीमद भगवद गीता में पढ़ा है कि हे अर्जुन, जीव के साथ उसकी पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन और स्वभाव जाता है, शेष कुछ नहीं जाता है। तो आप पूछ सकते हैं कि स्वामी जी, जब ज्ञान इंद्रियां जा रही हैं, मन भी जा रहा है, स्वभाव भी जा रहा है, तो मेरा ज्ञान क्यों खो जाता है? अच्छा सवाल है, पूछ सकते हैं आप। तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने ज्ञान को कहां रखा था? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क शरीर के साथ चिता की लकड़ियों पर जल गया था, तो ज्ञान जीव के साथ कैसे जाता? बोलो। केवल वही ज्ञान जा सकता है जो आत्मस्थ है। वो ज्ञान जो आत्मस्थ है वही साथ जाएगा, शेष कुछ नहीं जाएगा। और आत्मस्थ ज्ञान में तो मेरे पास ईर्ष्या है, द्वेष है, मेरा तेरा का भाव है, अपनों के लिए झूठ है, कपट है, फरेब है, प्रपंच है, क्रोध है, घृणा है, बदला है, ये मेरा आत्मस्थ भाव है। तो मेरे साथ क्या जाएगा? भक्ति या ये दुर्गति जाएगी? पूछो अपने आप से, क्या जाएगा साथ हमारे? ये बोला, ये भजन तो सतही बातें हैं तुम्हारी, तुम झूठ बोल रहे हो और धोखा दे रहे हो अपने आप को। क्योंकि जब तक ये तुम्हारे आत्मस्थ भाव हैं, ईश्वर तुम्हारा भाव कैसे होगा, सत में कैसे आओगे तुम? अभी तो झूठे दम्ब के लिए नाटक करना चाहते हैं कि लोग कहें कि हाँ ये बड़े ज्ञानी है, ये बड़े धर्मात्मा है, इसलिए हम दान भी करना चाहते हैं। यानी ईश्वर को की राह में भी जाना चाहते हैं तो झूठ के लिए, कपट के लिए, दम्ब के लिए और दिखावे के लिए, उसके रोने के लिए नहीं, उसमें फंसने के लिए नहीं। तो हम कैसे पाएंगे उसको? हाँ, और यहां कह रहे अम्बयो यत् अद्वधी जामयो, ये यज्ञ की ज्वालाएं, ये ब्रह्म अग्नियां जिस प्रकार तुझको और सचराचर को उत्पन्न कर रही है, अद्वरीय काम और जीने के लिए सामर्थ्य और शक्ति प्रदान कर रही है, तुझे अमरता की ओर ले जाने के लिए प्रयत्नशील है, प्रिंचते मदना पया, अपने को सींच ले आज इस अमृत से, इस अमृत रस से, इस अमर दूध से, इन ज्वालाओं को मां बना और इनके इस मधुर रस का पान कर उस सत्य के साथ निष्ठ हो जा, सत्संगी हो जा। हमने वही तो होगा सत्संगी जो सत को सदा सामने रखकर हर सांस हर क्षण जी पाएगा और उसी को अगली ऋचा में बता रहे हैं। आज की ऋचा भी साथ में खोल लें। कहा अमूल्य उप सूर्य यहा भी वह सूर्या सहा तानो हिन्वंत अधरम अमूर्या। अमूर कहते हैं जो सारे बंधनों को काट दे, बंधन खोलने को कहते हैं, मूर माने बांधना है ना, अमूर माने बंधनों को काटना, कि काट करके सारे सभी प्रकार के अरे श्रेष्ठ जितने सारे बंधनों को संपूर्णता से प्रभु भक्ति से सत्संग की तालवार से काट कर उप सूर्य आत्मा में, आत्मा रूपी सूर्य में व्याप्त हो जाओ। नहीं तो एक किरदार हो जा रहा है, अगले किरदार भी तुम्हारे मैले हो जाएंगे, तुम्हारी योग्यताएं कुंठित हो जाएंगी और तुम ऊपर उठने के बजाय अधोगति को जाने लगोगे। तो कहा अमूर्या उप सूर्य के बांधे सारे भव बंधन, आज तोड़ दे सारी रस्सियां, आओ उस नारायण में उन्मुक्त भाव से उपमाने व्याप्त हो जाए, डूब जाए उस सत्संग की गंगा को, आज अंतिम रूप से हम सब स्वीकार कर ले। अमूर्या उप सूर्य हर सांस में उसकी सुगंध बसे, अष्ट गंध की सुगंध हो, उसका माधुर्य उसका रस, उसकी नैना विराम छवि मेरे हर भाव को धोती रहे और मेरे असत्य जगत के किसी भी बंधन में बंधने न दे, हर बंधन कटता रहे, मैं उसके सामने रहूं, वो मेरे सामने रहे, सांसें यूं ही चलती रहे, दिल यूं ही धड़कता रहे, हर क्षण उसके मनोरम छवि में यूं ही बस यूं ही बस यूं ही पलता रहे। अमूर्या उप सूर्य क्या उसके मनोरम रूप में आज सारे बंधनों को काट कर मिटा दे, भूल जाने के काम क्या है, भूल जाने के किसने क्या कहा, भूल जाए कि किसने क्या किया, सब किरदार निभा रहे हैं, नाटक के संवाद हैं। तू अपने सत्य को स्वीकार, अपने किरदार को भौतिक जगत पर मैं ईमानदारी से निभाता, सारे बंधनों को काटता, चल उसके मनोहारी रूप में बस जाए, आओ उसी में रस रस समाए, आओ उसी के हो जाए। अमूर्या उप सूर्य यह भी, और उसके सम्मुख रहे सदा, कि मेरे सामने न कोई ईर्ष्या न मेरा तेरा, न झूठ कपट न लोभ मोह का कोई भाव आए, न मान सम्मान की बात हो, न यश अभ्यश की कोई कहानी सुनाए मुझे, मैं सदा अपने आत्मा गोविंद के सामने रहूं, उसी में रहूं, उसी में समाया रहूं, बस उसकी मुस्कुराहट मेरे जीवन को जगमगाती रहे, झिलमिलाती रहे, उसकी गंध उसकी सुगंध मैं झूमता रहूं और उसी में बसा रहा हूं। या अभी तथा उसी में झूमते हुए वह तथा सूर्या सदा उसका साथ करता रहूं। हाँ, वो सारथी है मेरा, महाभारत पढ़ के आ रहा हूं मैं। 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित नर नारायण की जोड़ी है हमारी, फिर इसमें झूठे जगत का काम क्या। सूर्या सह उसी का साथ करूं, उसी के साथ रहूं। ये मेरी है, वो मेरा है, ये भक्त है, वो नहीं है, मुझे इससे क्या लेना, मुझे गुरु और चेले से क्या लेना। मेरा तो बस गोविंद है, मेरा अंतरात्मा है, सूर्या सह उसी का साथ है। जब वो है तो और किसी की चाहत क्यों है, नहीं है। वो रहे मैं उसी में रहूं, वो मुझ में रहे, सूर्या सह उसी की ज्योतियों में, उसी के संग में रहूं। तारो तथा इस प्रकार उनमें हम सब हिमवंत उसके हिंडोले में, उसके हिंडोले में, हिंडोला समझते हैं ना, आप जहाज को भी हिंडोले कहेंगे आप, उसके हिंडोले में अद्भुत वरा अमर होकर मेरे ये क्षण झूमते रहे। इस आत्मा देवयान के हिंडोले में मैं गगन चढ़ूं, ऊपर उठूं, चढ़ता चलूं। मेघातिथि कर्म ने इस ऋचा से हमको हमारे भीतर हमारे पास होने का भाव दिया है, क्या हम हो पाएंगे। कहा अमूल्य उप सूर्य या भी हुआ सूर्या सह तारो ही वंत अथवरम अमूल्या। चलो आज बंधन काट डाले, लेकिन आपका कहना है क्या, बोल तो हमारे पास बंधन काटने का जो प्रभु भक्ति का जो हथियार है छुरा है वो है ही नहीं, और है भी उसमें धार नहीं है, मलम्मा चढ़ा हुआ है, झूठ का कपट फरेब और दिखावे का तथा कथित झूठे सम्मान का पाएंगे कैसे, काटेंगे कैसे। हम तो खाली दिखावा करना चाहते हैं, और आश्चर्य है इससे सुंदर क्या कहा, मधुना पया से सुंदर माधुर्य रस, इससे सुंदर अमृत और विश्व में कहीं नहीं है। क्यों नहीं पाना चाहता, मैं इसे क्यों नहीं पाना चाहता। कहा पिंचते ही मधुना पया कि सींच ले रोम रोम में बसा ले, बस जा उसके अमृत रस में। मधुना, मधु माने अमृत, मधुना पया ना माने हम सब उसके मधुर रस में, उसके अमृत में ऐसे ही बस जाए जैसे बच्चा माँ के दूध में बस जाता है, दूध पीते ही सो जाता है, उसी में स्वप्न में चला जाता है। आज उस आत्मा का रस पी डाले। और कह रहा है अमूल्य उप सूर्य कट दे आज भव बंधन सारे, व्याप्त हो सूर्य अपने ही आत्मा के रस में, इस सूर्य में जो पहले के आया हूं। प्रिंचते मधुना पया अभी और सदा फिर वही रहे, उसी के सम्मुख रहे तथा सूर्या सहा उसी का साथ करके जो कुछ है वही तो है। ये सारे रूप उसी से तो है, आत्मा होकर वही तो सब में बैठा, शबरी का राम बना, इनकी जूठन को रथ में बदल रहा है। तो मुझे तत्व से लेना है, थोथे से क्या काम। तो सब में राम, सब में राम, तो चल आए। चाहे सारे बंधन काट दें, हम जात न जाने, पात न जाने, हम संप्रदाय न जाने, हम स्त्री पुरुष लिंग भेद न जाने, हम मनुष्य जीव का भेद न जाने, हम तो सचराचर में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति भाव रखें, जिससे आत्मा का संग करें, आत्मा के साथ जिए, आत्मा के साथ रहे। तानो हेमंत अंतरम, क्या यदि उसकी राह जाना चाहता है, देव ज्ञान आत्मज्ञान रूपी उस हिंडोले में बैठकर गगन को चढ़ना चाहता है, तो चल भीतर अपने। हर विचार हमको हमारे भीतर लाती है और हमारी पाप बुद्धि हमें विषयों में, झूठ में, कपट में, छल और फरेब में भटकाती है। निर्णय हमको करना है। हम महाभारत की कथा में है कि महाराज परीक्षित की कहानी में है और हमने कहा था कि हम इन कथाओं को बराबर आगे लेंगे, क्योंकि महाभारत महाकाव्य 1,00,000 श्लोकों का है और अभी बहुत सी कथाएं और काव्य इसमें बाकी हैं। हम केवल चुनिंदा कथाओं में रहेंगे। बहुत सारे विस्तार हैं जिनका हमारी सत्संग गंगा से जिनका संबंध होगा, अर्थात जो साधन बन हमारे मन को विचार को धोएंगे, हम उन्हीं कथाओं को विशेषता से लेंगे, क्योंकि समय के साथ भी बहुत सी कथाएं जुड़ गई। जब ऋषि ने कहा महाराज परीक्षित मेरे पुत्र ने श्राप दिया है, जो मना सांप आप टांग गए थे गले में मेरे, आपको मरना होगा 7 दिनों के भीतर, नाग तक्षका को काटेगा, डस लेगा और आप मर जाओगे। महाराज परीक्षित मैं अपने बेटे के हिसाब से आपको बचा भी नहीं सकता हूं और उसमें भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो अपने श्राप को वापस ले ले, इसलिए जो दे दिया सो दे दिया, आपको मरना अवश्य पड़ेगा। थोड़ा रुक करके पाठ दोहरा लें तो परीक्षित की समझ में आए। 5 तत्वों से बना ये शरीर क्या है, पांडु, मेरी कहानी, एक सत्य घटना को, एक सत्य घटना को, एक ऐतिहासिक युद्ध को गुरुकुल में बालकों को इतिहास के साथ उनकी जीवन का अमृत भी पढ़ाने के लिए, विज्ञान को अध्यात्म से, इतिहास को अध्यात्म से, लोकाचार व्यवहार को अध्यात्म से, संपूर्ण जीवन के हर क्षण को अध्यात्म से जोड़ने की ये अनुपम परिपाटी केवल सनातन धर्म में रही है। इसीलिए हमने इसे लीला ग्रंथों में, अर्थात ईश्वरीय लीलाओं में ढाला कि वो ईश्वर जो हम सब में लीला कर रहा है, ये कहानी जो हम सब की है। तो 5 तत्वों से, 5 तत्व रूपी अंडों से प्रकट ये शरीर क्या है, पांडु है। क्या है? और इस महाराज पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री, 2 पत्नियां हैं। कुंठा से, कुंतल से ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति क्या है, कुंती, और भौतिक जिज्ञासाओं की मनोवृत्ति या माद्री है। राम की कथा में वो कैकेयी है, कैकेयी कहे कही कहने कही कैकेयी, जिज्ञासा ही तो है, और वहां मन दशरथ की सबसे मनोहारी पत्नी है, ये यहां महाराज पांडव की ये जिज्ञासा सबसे अच्छी पत्नी है। आपको बताऊं एक पर्वत की कहानी, उदाहरण दे रहे हैं। ऊपर हिमालय में जब आप 14,000-15,000 फीट से ऊपर जाते हैं तो वहां की वनस्पतियां, जल सब बदल जाता है, ऐसे भारी पेड़ फिर वहां नहीं होते, वहां के जीव जंतु भी बदल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष। तो वहां एक बड़ा भोला पशु होता है जिसका नाम है कस्तूरा। ये वही कस्तूरा है जिससे कस्तूरी निकलती है और उस मासूम की जिंदगी तबाह होती है और आप लोग खुश होते हो कस्तूरी खरीद कर, वो अलग बात है। बड़ा भोला निष्पाप जीव है, किसी के साथ उसका कोई बैर भाव नहीं है, किसी से कुछ लेता नहीं है और इतने ऊंचे बर्फीले हिमालय से नीचे भी वो उतरता नहीं है, लेकिन पाप उसको पकड़ने के लिए भी वहां पहुंच जाता है। तो हमारी तुम्हारी क्या बिसात, स्वामी जी ड्यूटी करनी है, डायरी ड्यूटी सांस बनानी ना आई, पता नहीं कितनी ड्यूटी करनी तुमको ना। तो इस भोले पशु को पकड़ने के लिए शिकारी जब जाता है ऊपर पहाड़ पे, तो सुनो वहां भी माया कैसे खेलती है। उसे जैसे ढूंढता है, जैसे उसे कस्तूरा दिखता है तो कस्तूरे को कुछ नहीं बोलता, वो हवा में आसमान में एक गोली मार देता है। क्या करता है? हवा में गोली चलाता ऊपर, और कस्तूरा घर आगे भाग जाता है। फिर वो इतनी नाम से जाल बिछाता है, दूर दूर तक जाल बिछा देता है और चुपचाप चला जाता है। उसे पता है कि कस्तूरा अपनी जिज्ञासा के कारण फिर यहां आएगा ये देखने के लिए कि वो ठाए करने वाला है कि चला गया, और उसी में फंस जाएगा, और वो फंस जाता है। तुम भी हर बार सत्संग में उस कस्तूरे की तरह माया से भागते हो, और तुम्हारी जिज्ञासा फिर तुम्हें बाहर ले जाती है, और तुम भी कस्तूरे की तरह विषयों के हाथों में फंस जाते हो। मैंने पहाड़ पे वो कथा देखी, और आज आप सब में वही कहानी देखता कि सत्संग का प्रभाव क्यों नहीं है। वो संग जी भर करके खाने की मनोवृत्ति जो है हमारी, और फिर वो कस्तूरे को जिंदा पकड़ता है, क्योंकि मारेगा तो थोड़ी कस्तूरी मिलेगी, माया भी तुम्हें जिंदा ही पकड़ती है, और फिर तिल तिल करके सता सता के मारती है। ईर्ष्या माया द्वेष लोभ मोह झूठ कपट फरेब, यहां तक कि भगवान के साथ भी धोखा, धोखे की पूजा, धोखे की आरती, धोखे के भजन, धोखे के गाने, सब धोखा। शिकारी कस्तूरे को पकड़ के ले आता है, और वो उसके स्प्लीन से, पित्त की थैली से, चाकू से उसे फाड़ता और खून निकाल करके, और उसको निकाल करके इंजेक्शन से एक मांस की गुत्थी में डालता चला जाता है, और फिर उसमें मक्खन भर देता है। वो तड़पता है, मारता नहीं उसको, फिर उसको तड़पने के लिए छोड़ देता है, और ऐसा वो 6-7 बार करता है उसे। और जब कस्तूरा मरने को उतर आता है तो उसके नसों से सब जगह से खून निकाल के उसमें भर लेता है, क्योंकि खून ही उसका कस्तूरी है। और माया भी तुम्हारी सारी कस्तूरी बटोर लेती है, निचोड़ निचोड़ मारती है तुमको। अम्मा सारी उमर तुम सड़ते हो क्रोध में, तनाव में, गुस्से में, सारी उम्र वो निचोड़ती है तुम्हें, और फिर थोड़ा सा मक्खन विषयों का भर दिया, फिर निचोड़ा और फिर खून निकाला, और तमाम उम्र निचोड़ती रही माया उसे। और जब तुम मर गए तो न मकान तेरा, न दुकान तेरा, न तेरा नाता, ना रिश्ता, ना पति, ना पत्नी, कुछ भी तेरा नहीं, सब माया की बुद्धि में कस्तूरी बन गया है। ये कहानी तुम्हारी है, ये कथा तुम्हारी है, और अंधों की तरह जिए जाते हो, और माया तुम्हें निचोड़ती जाती है। और बड़ी सियाने हैं स्वामी जी, बड़े समझदार हैं, हम सब समझदारी से घर गृहस्थी कर रहे हैं, और भूल गए कि सारे कस्तूरी माया ले जाएगी। अरे कस्तूरे, तू यूं ही तड़पता रहेगा, और फिर मरने की बारी तेरी ही आएगी। और बड़ा दंभ है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं यूं समेटता हूं, मैं यूं लपेटता हूं, मैं इतने षड्यंत्र कर लेता हूं, और मैंने इतने पाप समेटे हैं, बड़ा दंभ है। और भूल जाता हूं कि निचोड़ के आखिरी कस्तूरी भी मेरी नसों तक से भी खून की कस्तूरी भी निचोड़ ले जाएगा, और ये सूखा तन चिता की लकड़ियों पर धू धू करता राख के ढेर में दंग भाई चितरा जाएगा। मेरा कोई अस्तित्व ना होगा, मेरा कोई मेरा ना होगा, स्वप्न भी मेरे ना होंगे। दिख गया स्वप्न में जो अपनों को, तो सारे डर जाएंगे, मेरी गया कराएंगे, तांत्रिक मांत्रिक करके मुझसे पीछे छुड़ाएंगे। कस्तूरी गई तो कस्तूरी का मतलब क्या, बताओ इसको, मेरी कहानी। और मैं हूं कि सुनना नहीं चाहता हूं, सत्संग करके सत्संग भूलना चाहता हूं, संसार नहीं, उसे तो जीना चाहता हूं। क्या बात है, ये माद्री है जो मेरी जिज्ञासा मनोवृत्ति है, और इन्होंने मंत्रों से ही उत्पन्न किया है पांचों बेटों को। वैसे तुमने कैसे किया बता सकते हो मुझको, तुमने कैसे किया बेटा, उंगली बनाने नहीं, बेटा बेटी कब बनाए थे? तुम सबने भी तो मंत्रों से उत्पन्न किए थे, अगर थोड़ी समझ है तो पूछ अपने से। जब शरीर का एक कोष नहीं बनाया था, आता है तुमको, तो बेटा बेटी कब बनाए? आज भी पांडु की औलादें मन से होती हैं, वो बनाता है, देवता बनाते हैं, तू कहां से बनाएगा? उंगली तो बना मैंने। और तुम्हें महाभारत समझ में नहीं आया, तुम्हें अपनी जिंदगी समझ में नहीं आई, कैसी किसी की बात है? कस्तूरे की कहानी है, हम सब की कहानी है। आश्चर्य है कि खून नचवा रहे, उम्र दर उम्र अपना, ये साल गया वो महीना गायब है, ये दिन गया वो रात फिसल गई, और इतना खून और माया कस्तूरे का उतार ले गई। और कस्तूरे को दम है कि वो समेट रहा है, वो मूर्ख इतना भी नहीं जान पा रहा, कह रहे तू सिमट रहा है, तू सिमट रहा है, समेट नहीं रहा है, अरे तू सिमट रहा है। हाँ, और पांच भाव मेरे पांडव में, धर्म युधिष्ठिर, संकल्प भीम, लक्ष्मण नायक, अर्जुन, ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। और इन पांचों बुद्धियों की एक ही पत्नी है द्रौपदी, ये संज्ञा है। संज्ञा शून्य की कोई भाव नहीं चलता, न धर्म का भाव, न संकल्प शक्ति, न निर्णायक बुद्धि, न ज्ञान, वो भी लुप्त हो जाता है, संज्ञा गई तो ज्ञान गया, और भक्ति भी गायब हो जाती है, संज्ञा है। ये द्रौपदी है, और इस द्रौपदी के पांच बेटे हैं, जो संज्ञा की पांच तन्मात्राएं हैं, रूप रस शब्द गंध और स्पर्श, और इनकी पात्रता भी महाभारत में ऐसे ही दिखलाई गई। निर्णायक बुद्धि अर्जुन का एक बेटा है और भी, ये सुभद्रा से उसकी दूसरी पत्नी से है, सुमाने दिव्य अलौकिक, भद्र माने ज्ञान। तो सुभद्रा और अर्जुन से अर्थात सत्य से, साधना से और निर्णायक बुद्धि से पुत्र उत्पन्न होता है अभिमन्यु। अभी माने प्रवेश करना और मन्यु माने अग्नि, अग्नियों में प्रवेश करना है, जो अभी हमने कहा था अम्बयंत, हाँ पूर्व की ऋचा, कि उन ब्रह्म ज्वालाओं में निपट अपने भीतर जा, ये अभिमन्यु निर्णय है। और इस प्रकार एक तरफ ये शरीर रथ है जिसका आत्मा सारथी है, और हाँ और जो जीव जो है ये महारथी है, दोनों जुड़े हैं। और सारा बाह्य जगत, विषांत जगत यहाँ कौरवों के रूप में, धृतराष्ट्र के रूप में दिखाया है। धृत माने पकड़ना जकड़ना, राष्ट्र भूमंडल, भूमंडलों को पकड़ने जकड़ने वाला अंधा वक्त, अंधा काल हेतु धृतराष्ट्र है, जिसकी पत्नी गांधारी है, आंखें हैं लेकिन पट्टी बांधती है। तो अपने अपने आंखों पर माया की पट्टी बांधे कस्तूरे बने, हम सब गांधारी से पीड़ित ही तो हैं, सब गांधारी। मेरी कहानी वक्त सुना था मुझको, और मेरे पास सुनने की फुर्सत नहीं है, समझने जानने की जिज्ञासा नहीं है। मेरी माधुरी, आज माधुरी जो है वो विषयों में भटकती है, उसकी जरूरत है, पैसा चाहिए, फलाना चाहिए। आज उसे पांडु का, अपने पति का भी ख्याल नहीं है, कि उम्र गई तो शरीर गया, तेरा अता पता भी नहीं है। और इस अंधेकाल धृतराष्ट्र और गांधारी के एक से एक संतान होते हैं, महाकाव्य में हमने पढ़ा कि कोई संतान नहीं होती है। क्या होता है कि गांधारी के एक मांस का पिंड उत्पन्न होता है, मांस का लंप है, लूथड़ा है, पिंड है, उसी के टुकड़े करके घरों में रख दिया, तो समय के साथ पहले घड़े से दुर्योधन, दूसरे से दुशासन, घी के घड़ों में थे टुकड़े। और इस प्रकार सौ कौरव मां मंत्रों से पांडव पैदा होते हैं, तो यहां घरों के घी के घरों से 101 कौरव पैदा होते हैं, 100 कौरव और 101 उनकी बहन दुशला। तो ये जो घरों से पैदा होते हैं घी से सिंचे जाने के उपरांत, ये कौन है? तुम्हारे इस सिर रूपी एक ही पिंड से ये एक मांस का लोथड़ा है, अपने अपने सिर टटोलो। पैदा होने वाली 101 अर्थात अनगिनत अतृप्तियां, इच्छाएं, भटका, यही तो कौरव है, और जीवन महाभारत है। हम सब योद्धा हैं, अपने ही जीवन का महाभारत लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, ये युद्ध है। और हमारे महाकाव्य में जब सारे कौरव मारे गए, तो द्रौपदी के भी पांचों बेटे सोते में मार डाले अश्वत्थामा ने, और अश्वत्थामा ने अभिमन्यु कि विधवा उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को भी मारना चाहा था। माया वहां तक आएगी, मत भूलो और इतने असावधान मत जियो। तो महाविष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी, ब्रह्मास्त्र से भी, और इस प्रकार उन्होंने परीक्षित को भस्म होने से रोक लिया अस्त्र से, और उत्तरा का गर्भ खंडित नहीं हुआ और बालक परीक्षित हुआ। और हमारी कथा आज परीक्षित तक आई हुई है। हम इस पूरे महाकाव्य को कई वर्षों में पढ़ के आ रहे हैं, नित्य प्रत्येक रविवार सत्संग में हमने बड़े अच्छे से लिया है। ये बात अलग है, आपकी अगर जिज्ञासा नहीं है, आप भूल गए हैं, तो बात दूसरी है। हमने इस पूरे महाकाव्य को अच्छे से पढ़ा है। तो पांच तत्वों से बने हुए शरीर पांडव और इससे प्रकट पांचों भाव जब जीवन के इस महासमर को जीतते हैं, तो फिर वो स्वर्गारोहण की तरफ जाते हैं और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित होता है। जीवन की परीक्षाओं के उत्तर से जो परीक्षित हुआ भाव है, वही तो यहाँ महाराज परीक्षित है। मेरी कथा इसी तक आई है कि जिसने शरीर को पांडु बनाया, जो आत्मा श्री कृष्ण के प्रति अर्पित हुआ, और जिसने हर विषय और वासनाओं को कौरवों से मारा, और जिसने हर अतृप्ति और इच्छाओं को, बाहर को जाने वाली तन्मात्राओं को भी भस्म कर दिया, और जो संग्रह को भी अपने भीतर ले गया, मिलना है गोविंद से। हाँ, अमूल्या उपसूर्य, जो आज की ऋचा में हमने पढ़ा है कि भाव बंधन काल अपनी चेतना को, अपनी संज्ञा को, अपनी तन्मात्राओं को आज भीतर आत्मा में ले जा। आत्मा कहीं शब्द हो, रूप हो, रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, अब आसक्त जगत से लेना गया, तो तेरा ज्ञान उत्तरा के गर्भ से परीक्षित बन प्रकट हो जाए। और परीक्षित मरेगा नहीं, उसका बेटा है जन्म लीजिए, उसका जन्म अमर हो जाएगा। कैसे, हम वही कथा में है। कहा महाराज आपको मरना पड़ेगा। महाराज परीक्षित ने कहा, जब कलयुग ने मुझसे पाप कराया ही है, तो अवश्य मुझे प्रायश्चित भोगने पड़ेंगे, मैं तैयार हूं। लेकिन उसने संत ऋषि जनों से, गुरुदेव से, सभी से कहा, मरने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपनी मृत्यु का भी प्रणाम और स्वागत करूं और मेरा अंत काल अनंत में लीन हो जाए। क्या उन सबसे कहा आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? कहा राजन, वेद आदि के ज्ञान को पढ़ने में बरसों लगेंगे, पुराण और उपपुराणों में और भी अधिक समय लग सकता है, तप और साधना के लिए भी एक लंबी आयु की आपको जरूरत है, और आपके पास तो कुल 7 ही दिन है। ऐसे में आपका उद्धार, ऐसे में आपका उद्धार महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक ही महाकाव्य के द्वारा संभव है, और उस महाकाव्य का नाम है श्रीमद् भागवत। तो भागवत महापुराण जो है, वही आपको 7 दिनों में श्री हरि के साथ जोड़ सकता है। तुमने कहा क्या ये संभव है? कहा हाँ ये संभव है, लेकिन उसमें भी 2 बातें हैं जो अति विचारणीय है। किसमें दाता अर्थात उस कथा को सुनाने वाला भी उतना ही निर्मल और निष्पाप हो, और श्रोता भी उतना ही तन्मय एकाग्र और कथा को सुने नहीं पिए और जिए, तभी संभव है। तो कहा मुझे तो 7 दिन में जाना ही है, और नारायण के मनोहारी रूप के अतिरिक्त अब मेरे पास कुछ बाकी बचा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऋषिगण मुझे बताएं कि मुझे भागवत कथा सुना कौन सकता है? तो कहा महाराज, जब भगवान वेद व्यास भागवत कथा की रचना की कल्पना कर रहे थे, तब उनकी धर्म पत्नी के गर्भ में एक शिशु था और वे उसकी कल्पनाओं को साकार करके महाकाव्य में ढालते रहे और वो शिशु 16 साल तक अपनी माता के गर्भ में सोया रहा। जब इतने बरस हो गए और वो अपनी भागवत कथा की रचना करके उठे तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि ये कैसा शिशु है जो मेरे गर्भ को त्यागता ही नहीं। तो वेदव्यास ने उसे समाधि से पूछा कि बालक तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो कहा बाहर के असत्य जगत में आने से मैं भयभीत हूं, मुझे भय है कि असत्य का कहीं स्पर्श न हो जाए, इसलिए मैं बाहर आना नहीं चाहता। तो वेदव्यास ने कहा कि मेरे जैसे ऋषि के रहते हुए भी तुम्हें क्या भय है? बालक तुम निर्भय होकर प्रकट हो जाओ और मैं तुम्हें वो सत्य ज्ञान दूंगा जिससे असत्य कभी तुम्हारा स्पर्श न कर पाए। बार बार मनाने पर वो बालक प्रकट हुआ और उन्होंने उस बालक का नाम रखा, हाँ राशि गुणों के हिसाब से, जन्म संधि के हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से उनका नाम पड़ा शुकदेव। क्या नाम पड़ा? कहा वे शुकदेव महाराज जो है वे ही भागवत कथा को सुनाने के सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि हर कोई इस कथा को सुना भी नहीं सकता है। वे अतिशय निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं। तो कहा कि पहले मुझे उनकी और कथा बताओ। बोले जब वो प्रकट हुए तो कुछ ही समय में वे युवा हो गए और पिता के द्वारा सारा ज्ञान लेने के उपरांत वे निर्वस्त्र ही चल दिए। उन्हें अपने शरीर का भी भान नहीं था, वो देहाभाव से भी विरक्त थे और ऐसे ही वो जब चलने लगे, उठ के जाने लगे तो विवल होकर के बूढ़े वेदव्यास उसके पीछे भागे कि मेरे बेटे लौट के आओ, लौट के आओ। वो लौटे नहीं, वो आगे बढ़ते गए और जब वो बढ़ते जा रहे थे तो तालाब में स्त्रियां स्नान कर रही थी, वे महाराज को कथा सुना रहे। और स्नान करती हुई स्त्रियों ने देखा कि नवयुवक शुकदेव नंगा सन्यासी जा रहा है, तो उन्होंने परवाह नहीं करी और वो निर्वस्त्र नहाती रही। और जैसे ही वेदव्यास दिखाई पड़े वो दौड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गई और अपने कपड़ों से अपने तन ढांकने लगी। तो वेदव्यास ने कहा मुझ बूढ़े को देख के तो तुम अपने कपड़े से तन ढांक रही हो और जब वो युवक निकला था तब तुम्हें कोई लोक लज्जा नहीं आई थी? तो स्त्रियों ने जवाब दिया कि महाराज, व्यास मुनि महाराज, वो शुकदेव थे जिनके नेत्रों में अभेद ब्रह्म वास करता है, वो स्त्री और पुरुष का देह नहीं जानता, तो पेड़ों से भी तो हम संकोच नहीं करते और वो तो वृक्षों से भी कहीं परम पुनीत थे। और आप भले बूढ़े हो, आपके मन में जगत तो वास करता है, तो हम आपसे कैसे संकोच नहीं करेंगे? तो कहा राजन, वो इतने निष्पाप और निर्मल है, वो इतने ब्रह्म तुल्य है कि उनकी कथा सुन करके ही आपको 7 दिन में श्री हरि अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, आप उन्हीं को बुलाएं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कि मैं उनके विषय में कुछ और अधिक जानना चाहता हूं कि आप बताएंगे मुझको? तो कहा सुने राजा कि वे शुकदेव जी महाराज जब पिता से ज्ञान अर्जित कर चुके तो कहने लगे और ज्ञान दो ना, ये तो मैंने ले लिया, क्योंकि जितना वो बताते जाए उतना वो आत्मसात करते जाए। तो उन्होंने कहा फिर इससे आगे का ज्ञान तो तुम्हें राजा जनक के यहां मिलेगा शुकदेव, तुम वहीं जाओ। पिता के आदेश पर शुकदेव जी महाराज मिथिला नगरी जा पहुंचे नंगधड़ंग और राजा के दरबार में जा पहुंचे। कहा राजन, मैं ब्रह्म ऋषि वेदव्यास भगवान का पुत्र हूं, शुकदेव मेरा नाम है। राजन मेरे पिता ने के पास जो ज्ञान था उन्होंने मुझे प्रदान किया है और अगले ज्ञान के लिए आपके पास भेजा। कहा ठीक है महाराज पधारे। उस समय नारद जी भी वहीं विराजमान थे तो महाराज ने अपने महारानी से कहा मैना से कि ये दोनों ऋषि मेरे सामने हैं, एक मुझे ज्ञान देने आए हैं और दूसरे ज्ञान लेने आए हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि इन दोनों में अभेद तत्व की प्राप्ति किसके पास अधिक है। उसने कहा इसकी परीक्षा मैं किए दी थी और एक बड़े से झूले में उन्होंने नारद जी और सुखदेव को इकट्ठा बिठा दिया और बीच में 16 श्रृंगार करके महारानी स्वयं आके बैठ गई। तो नारद जी ने जो देखा ये नारी है तो थोड़ा सरक लिए कि इसका स्पर्श उचित नहीं है, लेकिन सुखदेव जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे रहे। तो लौट क्यों आई, उन्होंने कहा जो ज्ञान देने आए हैं उन्हें अभी अभेद तत्व प्राप्त नहीं हुआ है, और जो ज्ञान लेने आया है वो अभेद तत्व में पूर्ण पारंगत है महाराज, उसने तो मेरा भान ही नहीं किया। तो राजन कहने लगे फिर क्या हुआ, कहा कि उसने कहा सुखदेव जी महाराज बैठे, उन्होंने कुछ दिन वहां रहे, जब देखा कि राजा के यहाँ तो रानियां हैं, सेविकाएं हैं, बड़ा ऐश्वर्य है, स्वर्ण आभूषण है, स्वर्ण मंडित महल है और मखमल से सजे हुए गद्दे हैं और खाने पीने के लिए नाना प्रकार के व्यंजन हैं, तो सोचने लगे आसक्तियों में, असत्य जगत में, असत्य जगत में फंसा ये राजा भला मुझे क्या ज्ञान देगा। महाराज परीक्षित कहते हैं कि सुखदेव जी का महाराज का ऐसा सोचना उचित है, क्योंकि मेरे भी स्वर्ण मुकुट में कलयुग ने स्थान पाया और आज मेरी ये गति हो गई। तो कहा राजन राजन